Hüzün kalbi sardı ilahi bir aşk, kıyama kalktı senle kitlelerce aşk. Hüzün kalbi sardı ilahi bir aşk, kıyama kalktı senle kitlelerce aşk. Korkusuz ve kahraman, ölümsüz şehit, ümmetin iftikarı şehitler kabir. Korkusuz ve kahraman, ölümsüz şehit, ümmetin iftiharı şehitler kabi. Ümmetin iftiharı şehitler kabi. Biri başın orucudur Muhammed Ata, 11 Eylül kıyamıyla kalktı şaha. Biri başın orucudur Muhammed Ata, 11 Eylül kıyamıyla kalktı şaha. Yahudi ve tüm kafirlerin fitnesi, yok olana dek sürecek bu kutlu savaş. Yahudi ve tüm kafirlerin fitnesi, yok olana dek sürecek bu kutlu savaş. Yok olana dek sürecek bu kutlu savaş. İnfilak ve şehadet operasyonu, büyük bir panik sardı korkak Sihon'u. İnfilak ve şehadet operasyonu, büyük bir panik sardı korkak Sihon'u. Gün gelip saklanacak yer bulmayacak, az kaldı o günlere Yahud'un sonu. Gün gelip saklanacak yer bulmayacak, az kaldı o günlere Amerika sonu. Az kaldı o günlere Amerika sonu. Zerkabiler gönlümüzde yaşayacak, isimleri tetiklerle anılacak. Zerkabiler gönlümüzde yaşayacak, İsimleri tetikleriyle anılacak. Yahudi ve uşaklarının alnına kurşunlarla mermilerle yanılacak. Yahudi ve uşaklarının alnına kurşunlarla mermilerle yazılacak. Kurşunlarla mermilerle yazılacak.